الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من عذاب النار. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. Enyi ndugu waumini, nakuhusieni kama vile ambavyo naihusia nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Innaha wasiyatu Allah tabaraka wa taala lilawwalina wal akhirin, hakika hiyo takwa ni wasia wa Allah tabaraka wa taala kwa watu wa mwanzo kabisa waliotangulia na sisi tuliokuja baadaye. Qala Allah tabaraka wa taala, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Anasema kwa hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu nyinyi Na nyinyi pia tumekuhusia ni ya kuwa mumche Allah. Wa hakadha kana taqwa wasiyata Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ummati. Na namna kama hiyo umekuwa wasia juu ya taqwa, ni wasia wa mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake kwa umma wake, kama ilivyo maarufu kwa nyinyi hadithi ya Irbad bin Saria ambaye anasema wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maw'idatan wajlat minha alqulub wa dharafat minha aluyun. Alituwa'idhi mtume wa Allah mawa'idha ambayo zilishtuka nyoyo na yakabugujika machozi macho. Qulna, tukasema, yani kumwambia mtume wa Allah, ka'annaha maw'idhatul muwaddi'i, kana kwamba hayo unayoyatoa leo ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga. Au sina ya Rasulullah, basi tusie ewe mjumbe wa Allah. Faqala, mtume akawaambia, usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah, wasam'i wa ta'a, na kuwa wasikivu na kuwa watifu. Ikhwani fillah, qala Allah tabarak wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Wa hakadha qala Allah tabarak wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu, imekuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud kama ambavyo ameisimulia al-Imam Ahmad na wengineo, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khattan, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan biyadi thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an shimalihi an yaminihi wa shimalihi wa qala hadhihi as-subul laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi. Ndugu zangu Waislamu, aya ambazo nimezisoma mwanzo na hadithi ambayo nimeisoma, zote hizi zazungumzia juu ya jambo moja. Aya ya mwanzo, Allah tabaraka wa taala anamwamuru mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam ya kwamba aseme, atambie sisi, qul hadhihi sabili, sema Muhammad, waambie watu ya kwamba hii ni ifuatayo mimi, hii ndio njia yangu, ad'u ila Allah, naita mimi na waita watu waelekee kwa Allah, ala basira, hilo nalifanya mimi juu ya uoni, juu ya basira, juu ya ilmu, juu ya hujja, ana wa man ittaba'ani. Nafanya hivyo mimi mwenyewe Muhammad binafsi. Na yoyote mwingine ambaye amenifuata mimi. Wa subhanallah. Na ametakasika Allah. Wa ma ana min al-mushrikeen. Na kabisa sikuwa mimi ni miongoni mwa washirikina. Akasema tena Allah jalla sha'nu kwenye aya nyingine ambayo nilitangulia kuisoma, wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwamba hii ndiyo njia yangu yenye kunyooka barabara kabisa. Fattabi'uhu, basi nyinyi ifuateni njia hiyo. Wala tatabi'u subul, wala msifuate manjia mengine mengi. Fatafarraqa bikum an sabili, zitakutengeni njia nyingine na njia yake Allah tabaraka wa taala. Dhalikum wasaakum bih la'allakum tattaqun, kwa hilo amekuhusiani Mola wenu ili mpate kumcha Allah tabaraka wa taala. Kisha tukasoma na hadithi ambayo wameisimulia Imam Ahmad, kadhalika ameisimulia At-Tirmidhi na wengineo vile vile, hadithi ambayo hasanahu Al-Allamatu Al-Albani fi Al-Mishkat, hadithi ambayo ameifanya ni hasan daraja yake Imam Albani kwenye kitabu kiitwacho Mishkat. Anasimulia Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa ardah, anasema khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khattan, alichora mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake mstari mmoja. Au kwenye riwaya nyingine anasema khatta lana, alituchorea sisi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khattan, mchoro mmoja. Kisha akachora pembezoni mwa michoro hiyo khututan, mistari mingine mingi, katika riwaya miwili, katika riwaya huku mmoja huku mmoja. Alimuradi mtume alichora mstari mmoja katikati. Kwenye riwaya niliyoitanguliza mwanzo kuisoma, baada ya kuchora mstari wa katikati, mtume alayhi salatu wassalam akasema hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah tabaraka wa taala. Mustaqiman, yenye kunyooka barabara. Kisha akachora pembezoni mwake mistari mingine akasema hadhihi subul, haya mengine ni majia haya. Laisa minha, hakuna yoyote katika njia hizi. Illa alayhi shaytanun, illa kwenye njia hiyo yuko shaytan. Yad'u ilayhi, anaita kwake yeye kuwaita watu ili watoke kwenye ile njia ya sawasawa, kama alivyoahidi kwa Allah tabarak wa taala wakati akifukuzwa kule kwa Allah tabarak wa taala, akamwambia la aq'udanna lahum siratakal mustaqim, mimi nitawakalia katika njia yako ilionyoka. Ndugu zangu Waislamu, aya hizi nilizozisoma kwenu na hadithi hii ambayo nimeisoma kwenu, zote hizo zaonesha kwamba njia ziko nyingi tu ambazo zaweza kumtoa mtu kwenye usawa na kumpeleka kwa shaitani na mwenyewe akajiona kwamba yuko katika usawa, lakini ndani yake iko njia moja sahihi ya sawa sawa. Akasema Ibn Kathir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, inda qawlihi tabaraka wa ta'ala, kwenye qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala, wakati alipokuwa akifasiri kwamba wa anna hadha siratan mustaqima fattabi'uhu, kwenye ilina na fattabi'uhu, Ibn Kathir rahmatullahi alayhi akasema إنما وحد سبيلا. Hakika Allah tabarak wa ta'ala ameifanya ni moja tu njia yake. Kwa nini? Akasema li'anna al-haqqa wa'idun, kwa sababu haki ni moja tu na sio nyingi. Wa jama'a as-subul, na Allah tabarak wa ta'ala akazikusanya pamoja njia zote za bati. Litafarruqiha, kwa sababu ya kule kuchawanyika kwake, kwa sababu ya kule kutenganisha kwake. Kisha akasema kama kala, mfano wake ni kama aliposema Allah tabaraka wa taala katika aya nyingine aliposema Allahu waliyu alladhina amanu, Allah ni kipenzi cha wale walioamini. Yukhrijuhum min adh-dhulumati, anawatoa waumini kwenye visa vingi, ila nur, anawapeleka kwenye nuru hii moja tu. Basi kana kwamba ilivyokuwa nuru ni moja katika visa, kadhalika pia na njia ni moja tu katika njia zilizokuwa nyingi. Wafaka Allahu jamii. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد نقزان وإسلام كما تلذونا نجية سيكونينجي لكن نجية ساساوة نموجة كما تلذونا نور سيكونينجي فيزا فيكوفينجي لكن نور نموجة. Kabla sijaenda katika kuielezea njia hiyo zaidi, nitangulize kwenu mafahamisho katika mafahamisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kisha baadaye tutarudi katika njia hii kuielezea zaidi. Nikupeni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Busr bin Ubaydillah al-Hadrami. Inatokana na huyo ambaye nimemtaja, Busr bin Ubaydillah al-Hadrami. Qala, kasema hadathani Abu Idris al-Khawlani, amenihadithia mimi Abu Idris al-Khawlani annahu sami'a Hudhaifah ibn al-Yamani radiyallahu anhu yaqulu, kwamba yeye amemsikia Hudhaifah ibn al-Yamani akisema hivi: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير. واتو ولكوا وكموليزا متومي والله صالة سلام زوجي وياك كوسيانا نمامو يا خيري إبي خيري يا رسول الله دلني على الخير نجوليش ميمدو يا خيري. واتو ولكوا هفي لكن ميم حضيفة نلكوا كنيوم من أتوته. وكنت أسأله عن الشر, ميم نلكوا نكي موليزا متومي كوشيانا مامو يا شر, مخافة أن تدركني وكوا غوبيا, مخافة أن يدركني وكوا غوبيا كوجا كوني دركي ميم شريه. فقلت باس نكسيم اسكو موجا كموليزا متومي مع الله يا رسول الله يا ومجومي والله, kuna fi jahiliyatin wa sharri, sisi tulikuwa katika ujahili mkubwa na katika sharri kubwa. Fajaana Allahu bihadha alkhair, alhamdulillah Allah tabarak wa taala ametuletea sisi khairi hii. Sasa swala langu liko hapa ya Rasul Allah, abada hadha alkhair min sharri, baada ya khairi hii alotuletea Allah tabarak wa ta'ala iko shari nyingine baadaye? Kala naam, Mtume akasema ndio iko shari baadaye. Hudhaifa anasema kuntu, nikasema kumuuliza Mtume wa Allah swala jingine, abada thalika shari min khairi, baada ya shari hiyo itakayokuja badala ya khairi hii tulionayo iko khairi nyingine? Kala naam. Mtume akamwambia ndio, iko khairi nyingine itakuja baadaye. Wa fihi dakhanun. Lakini ubaya wa mambo, khairi hii itakayokuja baadaye nyingine itakuwa ina uchafu. Ina takataka, ina ukungu. Yahitaji uoni wa sawa sawa. Yahitaji basira ya kweli kweli kuweza kuipembua ukaipata haki ya sawa sawa. Itakuja khairi khairi nyingine, lakini ndani yake itakuwa na ukungu. Kala Hudhaifa. Hudhaifa akasema kumwambia mtume, wama dakhnuhu, ni upi uchafu wake khairi hiyo? Kala mtume akamwambia, qaumu, watu watajitokeza baadaye Hudhaifa, yahduna bighairi hadi, wataongoza si kwa muongozo wangu. Na kwenye riwaya ya Muslim anasema yastannuna bighairi sunnati, watu watafata ambayo si sunna yangu mimi. Wayahduna bighairi hadihi, na wataongoza kwa muongozo ambao si wangu mimi. Taarifu minhum wa tunki, utajua kutoka kwa watu wao baadhi ya mambo unaoyajua Hudhaifa na usioyajua, utajionea mambo baadaye. Kala Hudhaifa akasema kumwambia mtume, qultu, nikasema tena, kumuuliza mtume, je, baada ya khairi hii ambayo ina ukungu ukungu, ina uchafu uchafu, je, abaada dhalika alkhairi min sharri, baada ya khairi hiyo kutakuja sharri nyingine? Kala naam, mtume akamwambia ndio, itakuja sharri nyingine. Sharri gani hiyo? Unadhani mtume atazungumza kwamba watu watapigana, watapokonyana mali zao, watadhulumiana? Sharri gani unadhani? Mtume akamwambia Hudhaifa, du'atun, sharri yenyewe watakuja wana da'wa, maduati, walinganizi, wanailingania dini. Du'atun ala abwabi jahannam ila abwabi jahannam, watakuja wana da'wa, maduati, wanalingania kwenye milango ya moto wa jahannam. Man ajamahum kadhafuhu fiha, mtu yoyote atakayewaitikia walinganizi hao, basi wamemnyakua kuingia naye katika jahannam. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Jambo likawa kubwa. Hudhaifa ibn al-Yaman sasa akamuuliza mtume, ma ta'muruni in adrakani dhalika ya Rasul Allah, mimi unaniamrisha nini ikiwa yatanidiriki hayo, yatatokezea hayo, mimi niko hai na yaona? Ma ta'muruni, unaniamrisha nini mimi? Qala mtume akamwambia Hudhaifa ibn al-Yaman ya kwamba, talzamu jama'at al-muslimina. Hudhaifa, lazimiana, utalazimiana na kundi lililo katika mstari wa sawa kwenye ile sabilullah fattabi'uhu, lazimiana na kundi lililo katika mstari wa sawa sawa. Walau anta'adda bi asli shajara, fanya hivyo Hudhaifa, kulazimiana na kundi hilo, hata kana kwamba utadumu, utakaa hivyo kwa kuuma mzizi wa mti, hata yudrika kalmauti. Nifanya nini? Mtume akamwambia, kwanza, fa'atazil tilka alfiraqa, yaepuke makundi yote wakati huo. Kama kutakuwa kuna makundi, maana yake maneno haya ya mtume, madam itakuwa hivi, maana yake kutakuwa kuna makundi. Kwa hiyo mtume akamwambia Hudhaifa, fa'atazil tilka alfiraqa, yaepuke makundi yote. Lazimiana na jamaa ya Waislamu wa imamahum, waliokuwa wako katika mstari wa sawa sawa na kiongozi wao. Hudhaifa akamuuliza mtume, fa in lam yakun lahum jamaa wala al-imam, je, ya Rasulullah, kama itafika pahala kiwa makundi yapo lakini kundi lipo, ikifika pahala kwamba hakuna jamaa hiyo wala hakuna kiongozi huyo, nifanye nini? Ndio mtume akamwambia, fa'atazil tilka alfiraqa, epukana na makundi yote hayo. Kaa peke yako Hudhaifa, usiwe na kundi fulani. Kama hali itakuwa kama hiyo, pakiwa hapana kundi la sawa sawa lililokaa kwenye ile sabilullah. Hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaashiria kwamba kama ilivyokuwa njia moja, kama ilivyokuwa nuru moja, kadhalika makundi yatajitokeza baadaye. Yakijitokeza, basi kundi moja ndilo litakalokuwa la haki, Hudhaifa kama tana nalo. Amesimulia vile vile Imam Ahmad na wengineo, Abu Daudi vile vile kasimulia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema, iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa, mayahudi walitofautiana katika makundi 71, waftaraqat an-nasara ala 72 firqa, mayahudi wakafarikiana katika makundi 72, wasataftariqu hadhihi al-umma, wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa. Mtume akamwambia utafarikiana, akasema Mtume utafarikiana umma huu, wakati huo umma ukiwa kitu kimoja, hakuna farqa, yuko Mtume na masahaba zake. Mtume anawaambia wasataftariqu hadhihi al-umma, kama walifarikiana mayahudi makundi 71, manasara makundi 72, basi umma huu utafarikiana, unakwambia ni masahaba zangu, ila ala 73 firqa, utafarikiana katika makundi 73. Cha kutisha na cha hatari zaidi, cha kumnyima mtu usingizi, cha kumtoa mtu kamasi, kama Mtume anasema kulluha finnari, yote makundi 73 hayo motoni, illa wahida, ila moja tu ndilo litakalokuwa kundi la peponi. Hapa sasa pana kazi kubwa, hapa ni pahala pa kumpa kazi kubwa Muislamu, pahala pa kumnyima usingizi, kila akikaa awe anajipekua kwenye makundi hayo 73, mimi niko wapi? Si kwamba unaishi tu, unakwenda tu, umekaa tu, unafuata tu kila unachoambiwa. Lazima ujiulize, lazima ujipekue, kwa sababu maneno haya ya Mtume yanatisha. Makundi 73 yote motoni ila moja. Angalau angelisema makundi 72 motoni, moja pepo peponi, moja ndio motoni, angalau mtu angejiachia, angejiona kama simu la huku itakuwa la huku. Lakini Mtume anasema makundi 73 yote motoni ila moja. Hapa pahala pa kumnyima mtu usingizi. Ndugu zangu Waislam, njia moja, nuru moja, kundi moja, ndio maneno ya aya yanavyosema hivyo kwenye Qur'ani. Hakadha, hadithi ya Mtume imesema hivyo, za Mtume na sio nyuzi moja tu, ndivyo ilivyozungumza aliposema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, makundi yote haya yatakuwa ni motoni ila moja tu. Faqila, pakasemwa, kuulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, man hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo kundi moja la peponi, ewe mjumbe wa Allah? Qala, Mtume akasema, man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, kundi hilo la peponi ni yule mtu ambaye, ni wale watu ambao wamekuwa katika maisha yao huko mbele watakapokuja. Maana Mtume anabashiria huko mbele, sio katika zama zake, kwenye zama zake hazimo. Anasema hao watakaoingia peponi baada ya kundi hili. Maana akasema man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, hao ni wale ambao watakuwa katika mfano wa lile ambalo mimi niko juu yake leo hii na masahaba zangu. Manake hawa wako safe, wako salama, hawa hawamo, Mtume hayumo, masahaba hawamo, wao wako salama. Kwa hiyo ili mtu aingie peponi na kundi lililokoka, basi katika zama zozote zile mpaka kiyama kitasimama, awe yuko katika mfano wa watu hawa, mfano wangu mimi na mfano wa watu hawa. Ndugu zangu Waislamu, maudhui itakuwa ni ndefu na ni ngumu kuimaliza katika khutba moja ya Ijumaa hii, lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hivyo ndivyo alivyosema, na Allah tabarak tabaraka wa ta'ala ametuambia wattabi' sabila man anaba ilayya, fata wewe njia ya wale walioelekea kwangu mimi. Nani hao? Unadhani ni nani hao walioelekea kwa Allah tabaraka wa ta'ala? Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum, kisha nyote nyinyi kwangu mimi ndio marejeo yenu. Mtume amesema hum man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, masahaba wako salama. Na Allah tabaraka wa ta'ala aliwaambia wengine waliowazunguka masahaba, mayahudi na manasara na yoyote mwingine ataingia hapo, kwa sababu aya inakwenda matingatio yake ni biumumi lafzi la bikhususi sabab. Allah tabaraka wa ta'ala aliwaambia mayahudi na akawaambia na manasara, akasema fa in amanu bimithli ma amantum bi, ikiwa wataamini mayahudi na ikiwa wataamini manasara na yoyote mwingine, lakini bimithli ma amantum bi, kwa mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, imani yao wale iko salama, iko safi. Sasa ukitaka usalama, uwe katika kundi la salama, ingia katika kundi hili la masahaba katika wakati wote. Wao chakwenda zao, lakini fata njia yao, jimithilishe na wao, jimithilishe na imani zao, fahamu dini kama walivyoelewa wao, zifahamu aya kwa ufahamu wao, mfahamu mtume kwa ufahamu wao, yani hadithi za mtume alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu Waislamu, insha Allah, Allah tabaraka wa ta'ala akipenda, tutakuja kuendelea na tulizungumze hili kundi ambalo limeokoka, alfirqatu najia, ni lipi hili biiznillahi tabaraka wa ta'ala katika hutuba zifuatazo. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.